skulle vente, viske til mig. Jeg elsker dig, nu siger de hvide syrener, et år er forbi. Et efterår kommer, hvornår mødes vi? Hvide syrener, der blomstrer i haven. Sig mig, min ven, vil du komme igen? Nu siger de hvide syrener, et år er forbi. Et efterår kommer, hvornår mødes vi? Hun sagde til afsked, at jeg skulle vente, viske til mig, jeg elsker dig. Jeg elsker dig, nu siger de vi.